श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठ अध्याय के 5 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। षष्ठ श्लोक की चर्चा अभी होनी है। ये जब इंद्रियार्थ शब्दित शब्दादि विषयों में तथा शब्दादि विषयों की प्राप्ति का साधनभूत जो कर्म है उसमें अनुसंग रहित जीव होता है और शब्दादि प्राप्ति विषयक कामना का मूलभूत जो संकल्प है उससे भी रहित चित्त होता है, उस समय योगारूढ़त्व आ जाता है और योगारूढ़त्व मुक्ति का साधन है, इसे पंचम श्लोक में बताया गया। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसमें जिसका कार्यकरण संघात आत्मा शब्दित स्वाधीन है, शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि, जिस साधक ने संयमित कर रखी है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का संयम, जिन साधकों का है उन साधकों का एक प्रकार से बंधन निवृत्त होता है। बंध निवृत्ति है भोक्तृ भाव की निवृत्ति, कर्तृभाव की निवृत्ति, और भोक्तृपना तथा कर्तृपना का निवर्तक है अहम् ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार, और इस साक्षात्कार का साधन है ध्यान, जो गीता के 6 अध्याय में बताया जा रहा है। और ध्यान अच्छी तरह से हो पाता है संयमित कार्यक्रम संघात से ही। जिसका कार्यक्रम संघात संयमित है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, वह अपने चित्त को अपना जो लक्ष्य है तत्त्वमसि वाक्यार्थ ब्रह्मात्म एकत्व उसमें ठीक से समाहित कर पाता है। और चित्त यदि ब्रह्मात्म एकत्व में समाहित हुआ तो ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार, जिसे शुभ संस्कार कहा जाता है, बुद्धि में पड़ता है। और जिस ब्रह्म का आत्मा के रूप में बुद्धि में संस्कार पड़ रहा है शुभ संस्कार, वह ब्रह्म अकर्ता अभोक्ता है। तो अकर्तृ अभोक्तृ नित्य ब्रह्म का मय के रूप में संस्कार जिसकी बुद्धि में सुदृढ़ हो जाता है, उसकी बुद्धि फिर अनायास ही अहम वृत्ति जब बनती है तो अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म को ही विषय बनाते हुए प्रकट होती है उसकी बुद्धि में अहम वृत्ति। ये सब संभव हो पाता है कार्यक्रम संघात के वशीभूत होने पर। इसलिए संयमित कार्यक्रम संघात को बताया गया लक्ष्य का प्रापक। तो साधक को लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगी बनने वाला जो कार्यक्रम संघात है, वैसा कार्यक्रम संघात बनाना है, वो है संयमित कार्यक्रम संघात। इसलिए कहा कि आत्मानम आत्मना उद्धरेत, अपने ही कार्यक्रम संघात से अपना बंधन से मुक्ति रूप उद्धार करें, संसार सागर में यानी कार्यक्रम संघात में निमग्न यानी डूबा हुआ जो आत्मा है, आत्मा का कार्यक्रम संघात में डूबना है, कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझना, कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके यही मैं हूँ, इस निश्चय के साथ रहने का नाम है संसार सागर में आत्मा का निमग्न होना। तो संसार सागर में निमग्न हुए आत्मा को आत्मा से ही यानि संयमित कार्यक्रम संघात से उद्धरेत यानि ऊर्ध्वम हरेत का अर्थ है संसार सागर से ऊपर उठा लें। संसार सागर से ऊपर उठाने का अर्थ है स्वयं को जिसमें आत्माभिमान है उससे अलग अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्म रूप से निश्चित कर लें, ब्रह्म रूप से अनुभव कर लें। तो यही आत्मा का आत्मा से उद्धार है। और आत्मानम नावसादयत से बताया गया कि आत्मा को अधोगति के ओर न जाने दे। आत्मा का अधोगति के ओर जाना है निकृष्ट से निकृष्ट कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करना। जो देशतः अपरिछिन्न है उसे चीटी रूप समझना, एक अल्प जो है परिमाणवती चीटी है, सबसे निकृष्ट जो जीव है स्तंभ शब्दित 84 लाख प्रकार के योनियों में, तदात्मक समझना चीटी से भी निकृष्ट। और या देवता रूप समझना भी परिछिन्न को अपरिछिन्न को परिछिन्न समझना एक निकृष्ट ही समझना ना, उसका अधगमन है। और जो जन्मादि विकारों से रहित है उसे जन्मादि विकारों से विकृत समझना ये उसका अधोगमन है। जो कालतः अपरिछिन्न है उसे मृत्युग्रस्त समझना ये उसका अधोगमन है। जो सर्वात्मक है उसे एक कार्यक्रम संघात मात्र रूप देख करके बाकी सबसे भिन्न समझना ये उसका अधोगमन है। देश काल वस्तु से अपरिछिन्न आत्म वस्तु को देश काल वस्तु से परिछिन्न समझना ये अवसादन है आत्मा का, और उस प्रकार का अवसादन न करें। नात्मानम अवसादयेत, ये तब हो सकता है जब देश काल वस्तु से अपरिछिन्न ब्रह्म का ही मैं के रूप में ग्रहण होगा। और ये उससे संभव है जो संयमित कार्यक्रम संघात है। तो इसलिए यदि कार्यक्रम संघात का संयम है तो एक प्रकार से संसार सागर से आत्मा का उद्धार रूप मुक्ति है। ये प्रथम पाद से बताया गया उद्धरेत आत्मना आत्मानं से। और यदि कार्यक्रम संघात संयमित नहीं है तो आत्मा का अवसाधन है, अधः पतन है यानी बंधन है। तो कार्यक्रम संघात संयम सत्वे संसार सागरात उद्धरण रूप मुक्ति सत्वम, ये अन्वय बताया प्रथम पाद में, और कार्यक्रम संघात संयमाभावे आत्मावसाधन रूप बंधन सत्वम मुक्त्याभाव, ये व्यतिरेक सहचार बताया। तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये निश्चित होता है कि कार्यक्रम संघात का संयम मुक्ति का हेतु है, संयमित कार्यक्रम संघात मुक्ति प्रदायक है। इसलिए क्या करें, तो ये एक प्रकार से वैदिक सिद्धांत बताया कि दूसरा कोई हमारा बाह्य परम हितैषी या परम शत्रु नहीं है, मुख्य जो हितैषी या शत्रु कोई हमारा है तो हम जिसको मैं मान लेते हैं अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघा को, यही हमारा बंधु भी है, यही हमारा शत्रु भी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, ये जो पंचम श्लोक का उत्तरार्ध है, इससे बताया गया कि वास्तविक रूप से साधक का कार्य संयमित कार्यक्रम संगाथी उसका बंधु है, यानी परम हितैषी है। बंधु शब्द का अर्थ होता है हितैषी, और शत्रु शब्द का अर्थ होता है अनर्थकारी। तो अपना संयमित कार्यक्रम संगाथी हमारा हितैषी है, अपना असंयमित कार्यक्रम संगाथी हमारा शत्रु है, अनर्थकारी है। बाह्य हितैषी या अहितैषी हमारे इसी कार्यक्रम संघात को लेकर के ही फिर बन पाता है। तो उत्तरार्ध में जो कहा गया कि कार्यक्रम संघात ही बंधु है, कार्यक्रम संघात ही शत्रु है, तो किस प्रकार का कार्यक्रम संघात मित्र है, बंधु है, हितैषी है, और किस प्रकार का कार्यक्रम संघात शत्रु है, इसे बताया जा रहा है छठवें अध्याय के छठे श्लोक में। इसलिए षष्ठ श्लोक का अवतरण है भाष्य में कि आत्मा एव बंधु आत्मा एव रिपुहु आत्मन इति उक्तम। पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि आत्मा शब्दित कार्यक्रम संघात यानी शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ही बंधु हैं, हितैषी हैं जीवात्मा के, और यही कार्यक्रम संघात रिपु यानी अनर्थकारी भी हैं। तो एक ही पदार्थ एक के प्रति हितैषी और अनर्थकारी कैसे होगा, बंधुत्व और शत्रुत्व तो एक प्रकार से परस्पर विरोधी धर्म है, हितकारित्व अहितकारित्व, और अब एक ही कार्यक्रम संघात को एक ही व्यक्ति के प्रति शत्रु भी और मित्र भी बताया जा रहा है, तो ये परस्पर विरोधी हितकारित्व अहितकारित्व रूप धर्म एक कार्यक्रम संघात में एक आत्मा के प्रति कैसे संभव होंगे, तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि पूर्वार्ध में तो यही कहा गया, ये क्या नाम पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में कि शरीर कार्यक्रम संघात ही आत्मा का बंधु है, कार्यक्रम संघात ही आत्मा का शत्रु है, तो शत्रुत्व और बंधुत्व ये परस्पर विरोधी धर्म एक ही आत्मा के प्रति एक ही कार्यक्रम संघात में कैसे संभव होंगे, ये एक अर्जुन के मन में आशंका हुई। इस आशंका का समाधान करने के लिए पहले ही आशंका बताई जा रही है कि तत्र किन लक्षण है, निश्चित ही फिर एक ही कार्यक्रम संघात के लक्षण भेद होंगे, और उस लक्षण भेद को लेकर के एक ही व्यक्ति एक के प्रति शत्रु भाव और मित्र भाव रख सकता है लक्षण भेद को लेकर के। ऐसे व्यक्ति को कहा जाए कोई मदद नहीं करे तो अपने आप छूट जाए, कैसे छूटेगा? अपने आप छूटना है, उधरे दातुन आत्मा है, तो अपने हाथ से अपने हाथ छोड़ दे, हाथ तो बंधा हुआ है, वो कैसे छोड़ेगा? साधन बताइए। हाँ तो ये है, थोड़ा तो आप लोगों को छोड़ देना पड़ेगा। हाँ तो इसके लिए सत्संगादि से साधन मिलता है, सत्संगादि से साधन मिल जाता, अपने ही बंधे हुए हाथ अपने से कैसे खुल सकते हैं, इसके लिए साधन मिलता है सत्संगादि से। तो सत्संग आदि करने से कार्यक्रम संघात संयमित कैसे हो सकता है और विवेकवती बुद्धि कैसे हो सकती है, मन रूपी लगाम कैसे विवेकवती बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में रखा जा सकता है, शरीर रूपी रथ कैसे मजबूत रखा जा सकता है, इंद्रिया रूपी घोड़े शिक्षित कैसे हो सकते हैं, ये सब उपाय मिल जाते हैं स्वाध्याय आदि से। इसलिए शुरू वाली साधना है थ्योरी और ये प्रैक्टिकल करने के लिए कहा जा रहा है स्वाध्याय प्रवचन। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम शुरू में कहा गया, शास्त्र से ही शास्त्र सम्मत कार्यक्रम संघात का संयम ज्ञात हो सकता है। इसलिए शास्त्राध्ययन पहले और शास्त्राध्ययन से जो कार्यक्रम संघात संयमित होता है उसका लक्षण समझ में आएगा, जो कठोपनिषद का रूपक के माध्यम से बताया गया कि विवेकवती बुद्धि कैसी होती है, वो सारथी वो सब उसको समझ करके वैसा फिर अपने बुद्धि को बनाना, अपने मन को बनाना, अपने इंद्रियों को बनाना, अपने शरीर को वैसा ही रखना, ये हो जाएगा कार्यक्रम संघात का संयम। उससे अपने ही हाथ जो बंधे हुए हैं अपने से ही छूट जाएंगे, उद्धृत आत्मनात्मानं हो जाएगा स्वाध्याय। इसलिए कहा जाता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, शास्त्र से वह साधन मिलता है, उसको अपने में आचरण करना पड़ता है। तो बंधुरात्मात्मन तो तत्र किन लक्षण आत्मनो बंधु किन लक्षणों वा आत्मनो रिपु इति उच्यते, तो किस प्रकार का कार्यक्रम संघात मित्र माना जाएगा, बंधु माना जाएगा, हितैषी माना जाएगा और किस लक्षण से लक्षित आत्मा को यानी कार्यक्रम संघात को अपना ही रिपु यानी अनर्थकारी माना जाएगा, इस प्रकार की शंका होने पर कहते हैं उच्यते। तो लक्षण बताया जा रहा है जो वहाँ रथ रूपक की कल्पना में बताया गया है वही लक्षण है एक प्रकार से। तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अच्छा इसका उच्चारण करना, तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत। तो तस्य आत्मनः स आत्मा बंधु, ऐसा अध्याय कर देना स शब्द का। तो उस आत्मा का, वह आत्मा बंधु है। कौन आत्मा? तो प्रथमांत आत्मा शब्द से कार्यक्रम संघात को लेना है, आत्मना शब्द से वो साधक स्वयं को लेगा तोमर्थ को, तो तस्य आत्मन है यानी तस्य साधकस्य तोमर्थस्य स आत्मा बंधु, वह आत्मा बंधु है यानी मित्र है, हितैषी है, मुक्ति का प्रदायक है, मुक्ति संपादक है। कहा कौन आत्मा, कहते येन आत्मना आत्मा एव जितः। तो येन जिज्ञासुना साधकेन आत्मा एव जितः यानी कार्यक्रम संघात को संयमित कर लिया, कार्यक्रम संघात को स्वाधीन कर लिया है, जो मुक्ति का साक्षात हेतु है ब्रह्मात्मेकत्व साक्षात्कार और उसका अंतरंग साधन है निधिध्यासन ध्यान योग, उसके आचरण योग्य बना लिया है, ध्यान अनुकूल बना लिया है। तो अपने कार्यक्रम संघात को ध्यानानुकूल बनाने का नाम है कि येन आत्मना आत्मा एव जितः। तो जिसने अपने कार्यक्रम संघात को ज्ञान के अंतरंग साधन ध्यान योग्य बना लिया वो है येन आत्मना शब्द से ग्राह्य तृतीयांत साधक। हाँ, अनुष्ठाता साधक ध्याता और आत्मा एव इसमें प्रथमांत आत्मा शब्द से ग्राह्य है कार्यक्रम संघात। तो अपने शरीर को अपनी इंद्रियों को अपने मन को जिसने ज्ञान के अंतरंग साधन ध्यान के अनुकूल बना लिया वह है एक प्रकार से वो येन आत्मना शब्द से ग्राह्य, और जो अनुकूल बन गया कार्यक्रम संघात वो है स आत्मा शब्द से ग्राह्य। जो शुरू में कहा बंधु वो जीत कार्यक्रम संघात बंधु है, ध्यानानुकूल शरीर इंद्रिय मन बुद्धि वो है एक प्रकार से हितैषी, ध्यान में लग रहा है मन, निधि ध्यासन ठीक ठीक हो रहा है, तो शरीर इंद्रिय मन भी मन को तत्त्वमसि वाक्यार्थ में समाहित होने में सहयोगी बन रहा है, तो संयमित कार्यक्रम संघात है, वो बंद हुआ है अपना ही कार्यक्रम संघात। और ये सब संभव है निरंतर स्वाध्याय आदि के द्वारा ठीक ठीक साध्य साधन भाव का निर्धारण जिसकी बुद्धि में हो गया है और जिज्ञासा है तो ज्ञान के अंतरंग साधन ध्यान में ही समय का उपयोग करना चाहेगा, तो वो ध्यान अनुकूल अपने शरीर इंद्रिय मन को बनाएगा। तो उसका जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है कार्यक्रम संघात वो माना जाता है बंधु, इस लक्षण से लक्षित। और उत्तरार्ध में बताया जा रहा है शत्रु रूप कार्यक्रम संघात को, वही कार्यक्रम संघात शत्रु भी है। कब, तो कहते हैं अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव। तो आत्मा एव इसमें आत्मा शब्द से असंयमित कार्यक्रम संघात को लेना है, जो शरीर ध्यानानुकूल नहीं है। तो ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो 5 मिनट में ही कमर दर्द होना शुरू होगा, सीधा बैठे हैं तो झुकना शुरू होगा शरीर का, रीढ़ की हड्डी में ही दर्द होगा तो कहीं पैरों में शून्यता आएगी, कहीं कुछ होगा, तो माना जाता है शरीर अनुकूल नहीं है। और अभ्यास से वो धीरे धीरे होता है, पहले से पहले का अभ्यास नहीं है। इंद्रिया असंयमित हैं तो इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मन। असंयमित इंद्रिया अपने रूपादि विषयों के ओर बलात् मन को खींचेगी, और जो अनात्म विषयक राग द्वेषास्पद अशुद्ध मन है, विक्षिप्त मन है, वह क्या करेगा कि जो वेदांत स्वाध्याय से प्राप्त प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा को तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर नाव मीमांभसी, तो वैसा असंयमित मन जो वेदांत स्वाध्याय से प्राप्त ब्रह्मात्म एकत्व विषयक प्रज्ञा है उसे बलात् बाहर खींच लेगा, सहयोगी नहीं बनेगा, बुद्धि के अधीन मन रूपी लगाम नहीं रहेगा। तो ये सब ऐसा जो आत्मा है कार्यक्रम संघात है उसे आत्मैव उत्तरार्ध में जो वर्तेत आत्मैव में आत्मैव है वही आत्मा यदि असंयमित है कार्यक्रम संघात तो अनात्मनः यानि अजितेंद्रियस्य जिसका कार्यक्रम संघात संयमित नहीं है ऐसे रथी के जीवात्मा के तोमर्थ के शत्रुत्व यानि अहित में अहित संपादन में वर्तेत यानि प्रवर्तेत। तो जैसे वहाँ कठोपनिषद में बताया गया कि इंद्रिय रूपी घोड़े अशिक्षित हैं, मन रूपी लगाम हाथ में नहीं है सारथी के, और सारथी भी विवेक संपन्न नहीं है बुद्धि रूपी सारथी। तो ऐसा जो जीवात्मा रूपी रथी है वह शरीर रूपी रथारूढ़ हो करके उसके रथ को उसका अविवेकशाली बुद्धि रूपी सारथी जिसका लगाम हाथ में है नहीं और अशिक्षित घोड़े कहीं ले जाकर के खाई में गिरा देते हैं, वो गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाता। इसलिए कहा कि वह उस विष्णु के परम पद को नहीं पाता है। तो कहा जाएगा तो संसारं चादि गच्छति, वो मुक्त नहीं हो पाता, संसार को प्राप्त करता है। ये है अवसाधन आत्मा का, नात्मानम अवसादेव का। यदि कार्यक्रम संघात असंयमित है तो वह आत्मा को अधोगति की ओर ले जाता है। आत्मा की अधोगति है संसार की प्राप्ति, संसारं चादि गच्छति से जो बताया गया कठोपनिषद में। तो अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत। तो कैसे अपना ही कार्यक्रम संघात जिसको मैं कहते हैं, जिसके लिए दिन रात हम परिश्रम करते हैं, जिसके सुख के लिए, जिसके दुख की निवृत्ति के लिए, अपने ही कार्यक्रम संघात के सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, वही हमारे शत्रु भाव में अनर्थ संपादन में लगा रहता है। कैसे? तो कहते जैसे बाह्य शत्रु होता है, इसके लिए दृष्टांत है शत्रुवत। तो बाह्य जो शत्रु हैं वह जैसा हमेशा हमें दुख ही मिलता रहे ऐसा ही व्यापार करता है, ऐसे असंयमित कार्यक्रम संघात जिससे हमारा संसार बढ़े, बंधन बढ़े, ऐसे ही कार्य में लगा रहता है शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, मुक्ति के उपाय में नहीं लगे रहते। इसे शत्रुवत इससे बताया गया। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य, यानी तस्य आत्मनः स आत्मा बंधु, यह अन्वय बताया कि उस साधक का वह कार्यक्रम संघात हितैषी है। कौन कहते ये न साधकेन, ऐसा ये न आत्मनेन ये न साधकेन, आत्मा एव यानी स्वयं का ही कार्यक्रम संघात जीत अपने वश कर लिया गया यानी संयमित कार्यक्रम संघात। तो आत्मा शब्द का अर्थ कर रहे हैं आत्मा यानी कार्यक्रम संघात, कार्य यानी स्थूल शरीर, करण यानी सूक्ष्म शरीर और उनका संघात यानी समूह। तो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती इंद्रिया बाह्य इंद्रिया और अंतःकरण ये हैं कार्यक्रम संघात। और ये न वशीकृत यानी जो जितेंद्रिय हैं साधक उसका जो संयमित कार्यक्रम संघात है वो हितैषी है बंधु है। उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं कि अनात्मनस्तु यानी अजितात्मनस्तु शत्रुत्वे यानी शत्रुभावे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। तो जैसा असंयमित कार्यक्रम संघात है ना तो वह शत्रुभाव में यानी अनर्थ संपादन में ही लगा रहता है। कैसे तो अंतिम पद है दृष्टांत शत्रुवत और शत्रुवत का व्याख्यान है यथा, भाष्य में लिखा है दोनों जगह तथा लेकिन होना चाहिए यथा, इसमें तथा छपा है नए पुस्तक में। तो यथा अनात्मा शत्रु शत्रु, तो अनात्मा शत्रु यानी बाह्य शत्रु, जैसे आत्मनः अपकारी, आत्मा का अपकारी होता है यानी स्वयं का अपकारी होता है। आत्मा का अर्थ है स्वयं को लेना, हमारा अपना बाह्य शत्रु जैसे हमारा अहितैषी होता है, ऐसे ही आत्मा यानी असंयमित कार्यक्रम संघात भी आत्मनः यानी साधकस्य अपकार्य, तो साधक का जिज्ञासु का मुमुक्षु का अपकार है बंधन मजबूत होना। अनात्मा कार्यक्रम संघात में दृढ़ आत्मबुद्धि होना और वही करता है। तो अपकार्य वर्ते तो अपकार में प्रवृत्त होता है। तो ये कहा गया था कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से कार्यक्रम संघात का संयम मुक्ति का हेतु बताया था ना। तो मुक्ति है स्वरूप अवस्थान, परमात्मा का मैं के रूप में बुद्धि में अभिव्यंजन अभिव्यक्ति, यही मुक्ति है। नित्य मुक्त परमात्मा मैं के रूप में अनुभव में आ जाए तो मुक्ति है, यही योग का फल है ध्यान योग का, वो बताया जा रहा है। यदि संयमित कार्यक्रम संघात है तो ध्यान योग का फल प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की मैं के रूप में अनुभूति हो जाती है, ये ध्यान योग का फल है। इसे सातवें श्लोक में बताया जा रहा है। हाँ फल कथन है। तो सातवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, ये ध्यान योग का फल है। जो जितात्मा है जितात्मा में जितह आत्मा येन, ऐसा बहुव्रीहि समास है। जितह यानि संयमित कर लिया गया है, स्वाधीन कर लिया गया है, आत्मा यानि अपना ही कार्यक्रम संघात, जिसके द्वारा ऐसा साधक संयमित कार्यक्रम संघात जिस साधक का है, ऐसा साधक उसे जितात्मा कहा जाता है। जितात्मा का अर्थ निकलेगा संयमित कार्यक्रम संघातवान साधक, यानी जिसका जिस विवेकवती बुद्धि रूपी सारथी जिसकी है, जिसकी बुद्धि विवेकवती है, मन विवेकवती बुद्धि के अधीन है, इंद्रियों के अधीन नहीं अपितु विवेकवती बुद्धि के इशारे से चलता है। विवेकवती बुद्धि जिसके चिंतन में मन को लगाती है उसी का चिंतन करता है, इंद्रिय के विषयों का चिंतन नहीं करता। और इंद्रिय रूपी घोड़े भी शिक्षित हैं, का मतलब विवेकवती सारथी के इशारे से जिधर शरीर रूपी रथ को ले जाना चाहिए उधर ही ले जाता है, ले जाती है इंद्रिया। तो माना जाता है कि वो जितात्मा है ऐसा साधक, जिसको सोध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम करके इसमें स शब्द से लिया गया है, कि जो अध्व का पार है, विष्णु का परम पद है, मोक्ष है, वो उसको प्राप्त करने वाला जिसको कहा गया है स शब्द से, उसी को यहाँ पर जितात्मा शब्द से लीजिए। तो जितात्मना यानी कार्यक्रम संघात जिसके अधीन है, ध्यानानुकूल कार्यक्रम संघात जिसका है, इसलिए प्रशांत है। प्रशांत का अर्थ है बाह्य इंद्रिया और अंतकरण दोनों भी जिसके समाहित है, अनात्मा अभिमुख प्रवृत्तियों से उपरत है। अनात्मा अभिमुख न तो बाह्य इंद्रियों की प्रवृत्ति है, अनात्मा अहिक रूपादि विषय और पारलौकिक रूपादि विषयों के अभिमुख चक्षुरादि नहीं है, अवृत्त चक्षु है। और अंतकरण भी मन बाह्य रूपादि विषय विषयक राग द्वेषादि से रहित है, सर्व संकल्प संन्यासी है। अनात्मा अहिक भोग और पारलौकिक भोग विषयक संकल्प से रहित चित्त है, जिसको पहले सर्व संकल्प संन्यासी कहा था। तो जब चित्त का विक्षेपक यही अनात्म भोग्य पदार्थ विषयक संकल्प होता है, तो वो जो अनात्मा अहिक भोग और पारलौकिक भोग है, तद विषयक संकल्प ही चित्त में नहीं है, तो चित्त प्रसन्न रहेगा, प्रशांत रहेगा। और चित्त को बाह्य पदार्थ नहीं चाहिए, तो फिर चित्त के आज्ञा से बाह्य पदार्थों के ओर चित्त को ले जाने वाली जो इंद्रियारूपी घोड़े हैं, वे संयमित ही रहेंगे, वे अपने अपने गोलक में ही रहेंगे। तो माना जाता प्रशांत है, विक्षेप रहित चित्त है। ऐसा जो साधक है उसके लिए कहते हैं परमात्मा समाहितो भवति, परमात्मा समाहित हो जाता है, का मतलब तेषाम एवानुकंपार्थ आगे कहेंगे सातवें अध्याय में। तेषाम शब्द से लीजिए जो जितात्मा है, यानी कार्यक्रम संघा जिनका संयमित है, और जो प्रशांत हैं उनके ऊपर अनुग्रह करके। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ, ज्ञान दीपेन भास होता, उनके आत्मभावस्थ हो जाता है परमात्मा। ये कहो या उपनिषदों में तस्येष आत्मा वि वृणुते तनुम स्वाम, जो जितात्मा है प्रशांत है उसे परमात्मा अपने स्वाम तनुम शब्दित वास्तविक स्वरूप को अभिव्यक्त कर देते हैं। उसकी अहम वृत्ति में मैं के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शोधित तदर्थ अहम इत्याकारक वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, उससे फिर वो अभानापादक आवरण दूर होता है। अज्ञानजम तम है अभानापादक आवरण, वो निवृत्त हो जाता है। वो निवृत्त हुआ तो फिर हमेशा परमात्मा मय के रूप में ही स्फुरित होता रहेगा। वो तो सकृत विभात है ना, एक बार स्विच ऑन होता है तो फिर कभी ऑफ नहीं होता है, और वो बिजली कभी जाती भी नहीं है, हमेशा रहती है। स्विच ऑन होने पर भी बिजली चली जाए तो ट्यूब में जो प्रकाश ट्यूब से मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिजली कभी नहीं जाने वाली है। एक बार प्रकाश मिल गया तो परमात्मा रूपी जो प्रकाश है कभी समाप्त नहीं होता है। तो वही परमात्मा का समाहित होना है, परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव में आना। परमात्मा नित्य मुक्त है, उस नित्य मुक्त आत्मा का मैं के रूप में अनुभव में आना ही परमात्मा का समाहित होना है। ये ध्यान योग का फल है। ध्यान योग गीता का साक्षात्कार का अंतरंग साधन है ना, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, ये ध्यान योग का फल होता है। कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, कब कब प्रशांत रहता है, जो असंयमित कार्यक्रम संघात वाला साधक है उसके सब कुछ अनुकूल हो उस समय वो भी प्रशांत है। लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं, उसमें भी उस समय ये हो जाता है हर्षात्मक विकार होता है, लेकिन ये जो है जिसका कार्यक्रम संघात ध्यान योग अनुकूल बनाया गया हुआ है वह बाह्य दृष्टि से सब कुछ अनुकूल होने पर भी असंयमित कार्यक्रम संघात वान व्यक्ति के अंदर जो हर्षात्मक विकार होता है उस हर्षात्मक विकार से भी रहित है। वो असंयमित कार्यक्रम संघात वान सुख बाह्य अनुकूलता में भी प्रशांत नहीं रह पाता, वो हर्षात्मक विकार से विकृत होता है उसका चित्त। लेकिन वो अनुकूल विकार होने से ऐसा लगता है कि कोई ये नहीं है, और जब दुखादि प्राप्त होते हैं और दुख देने वाली प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तो विषादात्मक प्रतिकूल विकार से विकृत हो जाता है, उसे वो विक्षेप समझता है, हर्ष को विक्षेप नहीं समझता। लेकिन है दोनों भी विकारी, अप्रशांत ही है चित्त, किसका असंयमित चित्त का, वो प्रशांत नहीं होता। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कब कब प्रशांत है, तो शीतोष्ण सुख दुखेशु प्रशांतस्य, शीतो शीत और उष्ण शब्दित परस्पर विरोधी द्वंद्व प्राप्त होने पर भी, और शीतोष्ण से लेना सुख दुख का साधन भूत परस्पर विरोधी द्वंद्व, और सुख दुख शब्द से लेना उनका फल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो फल है सुख दुख, इनकी प्राप्ति अवस्था में प्राप्ति काल में प्रशांत है, क्योंकि वो अंदर वाला ये है ना आनंद, उसमें संलग्न चित्त है जिसका, तो वह कार्यक्रम संघात के लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से उसका चित्त प्रभावित नहीं हो होता इन अनुकूल परिस्थिति में प्राप्त होने वाले सुख से भी अधिक सुख में डूबा हुआ चित्त होने के कारण। आगे कहेंगे गुरुणापि न विचार लेते, क्या आता है वो, हाँ यानी महान दुख से भी वो विचलित नहीं होता। वो पूरा श्लोक कैसा इसी अध्याय में आएगा, गुरुणापि न विचार लेते दुखे न गुरुणापि न विचार लेते यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। तो जिस निरतिशय आनंद में यस्मिन स्थितः स्थित हुआ, तो गुरु दुख अज्ञानी के लिए जो महान से महान दुख है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, उससे भी वह प्रभावित नहीं हो पाता। ठीक ठीक लक्ष्य पर यदि चित्त पहुंच जाए तो ऐसा होता है। तो ये कहा गया शीतोष्ण सुख दुखेषु प्राप्तेषु प्रशांतस्य, ऐसे चित्त को हर्ष विषाद आदि विकारों से विकृत करने वाली बाह्य परिस्थितियां प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त हर्ष विषाद आदि विकार से विकृत नहीं होता है, और शीतोष्ण के तरह ही मान अपमान भी है सुख दुख के निमित्त, इनके प्राप्त होने पर भी जो प्रशांत रहता है उसे परमात्मा समाहित होता है, का मतलब आत्म रूप से अनुभव में आता है। जिसका चित्त इन परिस्थितियों में निर्विकार रहता है, हाँ मानापमानयो हो सतो प्राप्त होने पर, मानापमान की प्राप्ति होने पर और शीतोष्ण सुख दुखादि की प्राप्ति होने पर भी जो प्रशांत है। थोड़ा भाष्य है, जितात्मनः कार्यक्रम संघातः आत्मा, जितात्मा में आत्मा शब्द का अर्थ है कार्यक्रम संघात, और जितः येन स जितात्मा तस्य जितात्मनः, ऐसा ये विग्रह होगा। तो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को जिसने स्वाधीन कर लिया वह प्रशांतस्य यानि प्रसन्न अंतकरणस्य सतः संन्यासिनः, सर्व संकल्प सन्यासी है इसलिए विक्षिप्त चित्त नहीं है। परमात्मा समाहित, समाहित पद का अर्थ कर रहे हैं साक्षात आत्मभावेन वर्तते, उसे परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव होता है, उसके अनुभव में आत्मा के रूप में परमात्मा आता है। का मतलब तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, ये घटना घटित होती है ये कहो, या तेषामेण एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता, ये हो जाता है। जिनका योग ठीक ठीक हो जाता है, योगारूढ़ता का ये फल है, योगारूढ़ हो जाता है संयमित कार्यक्रम संगातवान, और जो योगारूढ़ हो जाता है यानी ध्यानाभ्यास पूरा हो जाता है, तो ध्यानाभ्यास का फल है परमात्मा का समाहित होना, का मतलब आत्म रूप से अनुभव में आना। तो ये निरिध्यासन ज्ञान का साधन है, और ज्ञान ये परमात्मा समाहित शब्द से बताया गया ध्यान का फल परमात्मा का अनुभव, इसलिए साक्षात आत्मभावेन वर्तते ये कहा। किंच शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माने अपमाने च यानि मानापमानयो हो यानि पूजा परिभवयो हो प्रशांत है, ऐसा होने पर भी यानि बाह्य परिस्थितियों से चित्त को जो अप्रभावित रखता है, परमात्मा असंग है ना, और चित्तम चिदिति जानियात, तो चित्त भी चित है, लेकिन कब? तकार रहित होगा तब। तो तकार रहित होने का अर्थ है अनात्म वस्तु के संगों से रहित हो जाना, तकारो विषयाध्यास। तो चित्त में जो विषय शब्दित अनात्मा अध्यस्त वस्तु है, युष्मत् प्रत्ययगोचर, जिसे विषय कहा गया, और उन विषयों का अध्यास है विषयों की प्रतीति, विषयों की प्रतीति से रहित चित्त हो जाए, तो जिस चित्त में विषयों की प्रतीति होगी वह चित्त प्रशांत नहीं रह पाएगा। विषय बाह्य पदार्थों का यदि अनुकूलत्वेन प्रतिकूलत्वेन ज्ञान हो रहा हो, तो फिर उसमें अनुकूलत्व प्रतिकूलत्व दर्शन से होने वाला हर्ष विषादादि रूप विकार अवश्यंभावी, प्रशांतता नहीं रहेगी। इसके लिए जैसा परमात्मा असंग है ऐसा चित्त का भी असंग होना जरूरी है, और परमात्मा को क्या नाम अनात्म वस्तु से चित्त को असंग रखने की ही साधना है निधिध्यासन। अपने ही उपाधिभूत अनात्मा कार्यक्रम संघात से उसको हटाया जाता है, तो इसमें पहले लगेगा तभी बाहरी अनात्मा से संबंध रख सकता है, और इसके साथ ही जिसका संसर्ग नहीं है तो फिर इसको माध्यम बना करके बाह्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के साथ संलग्न होने वाला जो चित्त है वो संलग्न होगा, और तब जा करके चित्त उसमें हर्ष विषाद होंगे। तो पहले माध्यम से ही उसे अलग कर देंगे तो फिर बाह्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए कहा कि शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, आठवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज विजयादशमी है ना,